وكفى. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفا والوفا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. زوق شوق نال بلند آواز صلاة والسلام عليك يا سيدي. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بانی محفل محسن اہل سنت مخدوم ملت پیرزادہ حضرت میاں معروف احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سید السادات حضرت پیر سید عارف علی شاہ صاحب دامت برکات و ملک دسیہ، دیگر سنی حنفی مسلمان پراؤ، السلام علیکم. اج دی اے روحانی محفل با سلسلہ پیر طریقت رہبر شریعت صوفی با صفا مجاہد ملت حضرت صوفی محمد صدیق صاحب مرولوی رحمت اللہ تعالی علیہ دے سالانہ عرس مبارک دے واسطے انعقاد پذیر ہے. حضور سجادہ نشین صاحب نے بندہ ناچیز نو دعوت دیتی حسب وعدہ اللہ تعالی نے ایفائے عہد دی توفیق عطا فرمائی. جناب دے سامنے مختصر وقت دے اندر جس مسئلے تے گفتگو کراں گا وہ ہے کائنات دے محافظ اور کائنات دے محسن صوفیاء کرام. دوسرے لفظیں چ اللہ تبارک و تعالی نے جب بھی مہربانی دا ارادہ اپنی مخلوق نال فرمایا ہے تو ایسا مرد پیدا فرما کے اس مہربانی کیتی ہے جس دا تعلق صرف اللہ تعالی دے رسول نال ہی ہوندا ہے. نبوت دا سلسلہ اگرچہ منقطع ہو گیا, نبوت اگا جاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کسی نو نہیں ہوئی, تاہم مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دھرتی دے اتے تشریف لیان تو پہلا انبیاء علیہ السلام نو اپنے فیض مبارک نال نواز دے رہے, اور انبیاء باحیثیت نائبین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اس دھرتی دے اتے خدا دی مخلوق دی رہنمائی فرماؤں دے رہے. تو حضور اپنی روحانیت طیبہ دے نال اولیاء کرام نو اپنا نائب بنا کے تو اس دھرتی نو اپنی امت نو حضور اپنے فیض تو نواز دے رہن گے. اے مسلمہ عقیدہ ہے, غور نال سمجھنا ذرا. کائنات دے اندر اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سابقہ دوار دا مطالعہ کریے یا آپ سرکار تو بعد, تو دو طبقے سانو ایسے نمایاں نظر آندے نے جڑے کہ مخلوق خدا دی رہنمائی اور رہبری دا دعویٰ رکھدے نے, پیش راؤں دے نے, لوک انہاں دے پیچھے چل دے نے, لیکن نال اس حقیقت دا وی پتہ لگدا ہے کہ ایک طبقے دے پیچھے چلن والے کامیاب ہو گئے نے اور دوسرے طبقے دے پیچھے چلن والے ہلاک ہو گئے. میری مراد ایک پاسے ارباب فلسفہ, دوسرے پاسے ارباب تصوف. ایک طبقہ انج سمجھو جڑا شیطانی عقل دا محض پیروکار ہے اور مادے تک اپنی نظر نو منحصر رکھدا ہے, او دی نگاہ اٹھ دیئے تو دنیا تو اگاہ نہیں لنگ سکدی. دوسرا ہوے طبقہ جین دی نگاہ اس دنیا تو لنگ کے تے اس دنیا دے خالق تک پہنچ جاندی. اور اے سلسلے دوویں جبریل تو ابلیس تو شروع ہو گئے. ابلیس مادہ پرست سی تے پکا سائنسدان سی, انا خیر من ہو, نے اپنی تخلیق دے اجزاء وال ویکھیا کہ میری تخلیق تیاگ تو ہوئی ہے, تے ادھر ویکھیا بابے آدم علیہ السلام دی مٹی والے پاسے تو کہن لگا میں چنگا. تے سیدنا جبریل امین علیہ السلام تے اللہ دے نورانی فرشتیاں نے حضرت آدم دی مٹی تو نظر پار کیتی, نور خدا تک پہنچ گیا. کتھوں تک پہنچے؟ نور خدا تک پہنچے. وہ ہدایت پا گئے, ابلیس لعنت دا تاں گل پا گیا. تو انہاں دو طبقیاں وچ ہن فرق اے وے, جیڑا طبقہ ہے شیطانی وہ عقل نو اپنا پیشوا سمجھدا ہے, اور ایسی عقل جیڑی کہ ایمان تے غالب ہوے. عقل جدھر مروڑے ادھر مڑدا جائے اور اپنے ایمان اور عشق تو فارغ ہوئے. دوسرا طبقہ جیڑا ہے وہ عشق پرست, عقل پرست نہیں, وہ آندا ہے جدھر ایمان مڑدا ہے ادھر مڑدا جا، جدھر عشق مڑدا ہے ادھر مڑدا جا۔ اے عقل والے ایس دنیا چ برباد ہی ہو گئے، نہ انہاں نو خدا سمجھ آیا، نہ انہاں نو نبی پاک سمجھ آئے، نہ کائنات دی حقیقت سمجھ آئی، نہ انسانیت سمجھ آ سکی۔ وہ فلسفے دے اپنے پیچاں وچ ضرور کھب جاندے نے، مگر ہوندے نری سر پیڑ نے۔ کسے دے دل دا علاج انہاں دے کول نہیں ہوندا، دل دا علاج اسے فقیر کول ہوندا ہے جیڑا چٹائی تے بیٹھ کے سونے محبوب دی تابے داری کرے اور ہر وقت یاد خدا وچ مصروف رہندا ہے۔ سچ آخیا کسے نے، آندا عقل والے تیری دنیا میں پریشان رہے، عقل والے تیری دنیا میں پریشان والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے۔ ایڈا سٹیر سارا مجمع بیٹھا، جدو گل سمجھ آوے ادو آخری جو سبحان اللہ۔ کی آخنا ہے؟ آو میں تانو یہ نہیں آندا کہ تسی سورج آندا کوئی گانا بولے آج، میں آنا وا جدو چنگا لفظ سمجھ آوے تو کی آخنا ہے؟ سبحان اللہ، تاکہ اللہ دے پیارے دی محفل چ ذکر خدا ہی تے دیندے ہوندے نے، یاد خدا ہی دیندے نے، تے دے نال ہی بندے دا بیڑا پار ہوندا جی۔ توجہ فرما مار پیا کرنا، تورا فلشیا او بے ازدا دیا، ہمیشہ ہر شے ضد نال پشانی جاندی ہے۔ چانن دا پتہ ادوں لگدا ہے جدوں ہنیرا ہوے، چھاں دی قدر ادوں آندی ہے جدوں دھپ ویکھی ہوے، سکھ دا پتا ادو لگتا ہے، قدر ادو ہی ہوندی ہے جدو دکھ ویکھے ہون۔ اللہ دے ولیاں دی قدر ادو ہوندی ہے، سمجھ ادو ہوندی ہے، پتا ادو لگتا ہے جدو رب سونے تو ہٹ کے عقل دے پیچھے چلن والیاں دا تقابل تے موازنہ کیتا جاوے۔ ایک پاسے عشق والے رکھے جان، ایک پاسے عقل والے رکھے جان۔ عشق والیاں کول وی عقل ضرور ہوندی ہے، مگر انہاں دی عقل عشق دے تابع ہوندی ہے۔ عقل والے جڑے ہوندے نے او نیرے عقل دے پیچھے چلدے نے، انہاں کول عشق ایمان دی دولت نہیں ہوندی، انہاں او ہمیشہ اپنے فلسفے دے پیچاں دے مروڑیاں دے اندر رہ جاندے نے۔ او جناب والا کائنات دے اندر ضرور نظر کردے نے، مگر کائنات تو لنگ کے تے خالق تک نہیں پہنچ سکدے۔ قربان جاواں، این سمجھ لے، ایک مصنوع دا عاشق، ایک سانے دا عاشق، ایک مخلوق دا عاشق، ایک خالق دا عاشق۔ مخلوق دا عاشق خود وی گمراہ ہوندا اے تے لوکاں نوں وی گمراہ کر چھڑدا اے، خالق دا عاشق خود وی ہدایت دے ہوندا اے، لوکاں دا وی بیڑا پار کر چھڑدا اے۔ قربان جاواں، اسے واسطے اللہ وحدہ الا شریک مولا نے قرآن حکیم فرقان امید دے اندر انہاں نو انعام والا فرمایا ہے۔ اللہ فرماؤندا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا نہیں آیا، ذرا گونج پہ جائے سبحان اللہ۔ یہ ٹھنڈ ساری دور ہو جائے، سردی ساری دور ہو جائے، دعا کرے نا سچیاں دا صدقہ مولا کریم ساڈے دل نو سچا بنا چھوڑے۔ قربان جاوا اللہ دیا بندے آن غور فرما، میں تیرے سامنے اس گل دی وضاحت کرنا وا۔ عقل کدی نہیں اجازت دیندا اپنا وطن چھڈ دے کسے دی گل دے اوتے لگ کے، عقل کدی نہیں اجازت دیندا بندے نو اس گل دی کہ کسے دی گل دے اوتے لگ کے، کسے دی گل دے پیچھے لگ کے تے اپنے اولاد دے پے جناب والا چھرا پھیر دے، اپنے جناب پتر دے گلے دے اوتے اپنے لخت جگر نو چھولی وچ لے کے تے تیر مرا دے۔ ہاں جی، پانی انہاں نو نہ ملے تے مگر اے رستہ نہ چھڈی، عقل کدی اجازت نہیں دیندا۔ توجہ رکھنا رب اے عقل اجازت کدی نہیں دیندا کہ جناب والا اپنے رشتہ دار برادری چھڈ دے، عقل کدی نہیں اجازت دیندا کہ کھانے پینے دی جناب فکر نہ رکھ، عقل کدی نہیں اجازت دیندا کہ غیب دے پیچھے نصاب رہو، غیب دے پیچھے پجیا رہو تے اس دنیا جہان تو دل چک لے، اس دنیا تو جناب دل اپنا اٹھا لے کے غیب دا جناب متلاشی بن جا، عقل کدی نہیں اجازت دیندا اپنے پنڈے نو جناب کول انگاریاں دے اوتے سٹا لے، ہجی جویں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کدی انگاریاں دے لٹائے جا رہے نے، کدی جناب والا انہاں دے گلے دے اندر رسا پا کے انہاں نو مکے دے بازار دے اندر نچایا جا رہا ہے، پتھر مارے جا رہے نے، اے عقل والے عقل کدی اجازت نہیں دیندی، عقل کہندی اپنے آپ نو بچا لے، عشق کہندا ہے یار دے پیچھے فنا کر دے، عشق کہندا ہے ایمان کہندا ہے قربان جاواں اے گل کہ ہمیشہ اپنے یار دے پیچھے اپنے آپ نو فنا کر دے، کچھ فنا کرے گا تے تا کچھ ملے گا، توجہ فرما اللہ دے نزدیک ہوئی انعام یاد رکھنا، ہاں جی اکبر آبادی رحمتہ اللہ علیہ فرماؤندے نے فلسفی کو بحث میں ہرگز خدا ملتا نہیں، فلسفی کو بحث میں ہرگز خدا ملتا نہیں، فلسفی کو بحث میں ہرگز خدا ملتا نہیں، ارے ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں، قربان جا مدرا توجہ فرما میرے کملی والے حبیب سرکار نے، توجہ رکھنا حضور دے آمن تو پہلا یونان دے فلسفیاں دا فلسفہ بڑا مشہور سی، ایسی کہ نہیں، اجنو آندے نا سائنس قرآن سے نکلی ہے، میں کہتا ہوں ان بے وقوفوں کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے، کوئی کافر قرآن کو سمجھ نہیں سکتا، قرآن کو وہی سمجھ سکتا ہے جو رسول اللہ کا تابع دار ہوتا ہے، اللہ فرماؤدا ہے دلل متقین ولا یزید الظالمین الا خسارا، اللہ دیا بندیا یونان دا پس خردائی یونان آلیاں دا جھوٹائی جڑی سائنس آئی کھلی اتائیوں جدو آن دی گئی انسانیت دنیا تو ٹر گئی حیوانیت بن گئی، ہر بندہ وڈ ٹک دے اندر پیا نہ خدا دا پتا نہ نبی دا پتا نہ عزت دا پتا نہ غیرت دا پتا نہ شعور نہ آخرت دا پتا نہ دوست ایمان دا پتا ہے کسے شے دی خبر نہیں، ہر ویلے ٹھنڈ دی خبر ہے، ہجی کوئی خبر ہے، ہر شے وک جاوے مگر پیسہ دولت سرمایہ آ جائے کوٹھی بن جائے، یہ ہرس واسطے بندے جناب توجہ رکھ، یہ یونان والی عقل تیار کر دیئے، میرے کملی والے سرکار نے جڑا عشق دیتا ہے اس عشق نے جڑے بندے تیار کیتے نے وہ دنیا دے طالب نہیں ہوندے، وہ ایک وحدہ الا شریک مولا دے طالب ہوندے نے، دنیا دی ضرورت دنیا نو ضرورت دے تحت استعمال بھاویں کردے نے مگر اپنا مطمئن نظر مقصود حیات نہیں بناؤندے، توجہ رکھنا ذرا میں تیرے سامنے عرض پیا کرنا، یونان دے فلسفیاں دے فلسفے موجود سن مگر انسانیت جویں اج پئی طرف دی ایویں پہلو طرف دی سی، انسانیت جویں اج فریاداں پئی کردی ہے ہر پاسے وہن پائی کھڑی ہے کہ یا اللہ کوئی انسان نظر نہیں آؤں دا، ہر پاسے انسانیت فریاد پئی کر دیئے، ایویں یونان دے فلسفیاں دے اندر جناب انہاں دے دور دے اندر ہر پاسے انسانیت فریاد کر دی سی، میرے کملی والے نے عشق دا ٹولا تیار کیتا، 313 صحابی حضور دے تیار ہو گئے، کنے اوہی صوفی سن، وہ کی سن؟ صوفی آ سن، کیونکہ صوفی انہوں نہیں آندے جڑا نیری داڑھی رکھ لے، صوفی انہوں بھی نہیں آتے جڑا جناب وہ سابن ویچتا ہے وہ صوفی سوپ سابن، صوفی انہوں آتے نے جہدا یہ من سارے غیروں تو صاف ہو جاوے تے رب دا سونے دا نور دے تجلے دے ڈیرے لگ جا، یعنی ان سمجھ لے صوفی ادو بنتا ہے جدو اپنی سفتیں غائب ہو جان وحدہ الا شریک والی سفتیں چرنگیا جاوے، ہائے ہائے توجہ فرما میرے کملی والے حبیب سرکار نے جڑے عشق والے بندے تیار فرمائے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھ لے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو گل کرنا دا توجہ فرما. حضرت صدیق اکبر جدو اسلام دی آغوش دے اندر آئے نے قربان جاوا جناب والا آپ سرکار قرآن دی تلاوت کردے ہوندے سن. جنہ قرآن اتر چکیا سی حضرت صدیق دی تلاوت فرماؤندے نے قربان جاوا تے اللہ اللہ کردے نے رب سونے دی یاد وچ مصروف رہندے نے. جناب اچھی آواز نال قرآن پڑھنا نال جڑے کافر وستے سن انہوں نے حضرت صدیق اکبر نو جناب والا جدو کوب کیتا مارا پیٹیا مطالبہ رکھیا اتوں نکل جا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو اپنا وطن چھڑ کے ملک حبشہ ول روانہ ہو گئے نے. قربان جاوا رستے وچ جاندے ابن دغنہ ملیا حبشی سی حبشیاں دا سردار سی. کہن لگا خیر ابو بکر صدیق کدھر پیا جانا ہے تو تے بڑا چنگا بندہ ہے تو تے ہمیشہ غریباں دے حق وچ غریباں دے کم آن والا ہے مسکیناں دے کم آن والا ہے دکھیاں دے دکھ دور کرنا ہے تو جناب والا پریشانیاں پر لوکاں دیاں پریشانیاں دور کرن والا ہے اوکھے ویلے لوکاں دے کم آنا ہے. ایڈا چنگا بندہ ہو کے کیوں مکہ چھڈ کے جا رہا ہے اپنا وطن کیوں چھڈ کے جا رہا ہے. آپ فرماؤندے نے یار مینوں اپنے رب سونے دا ذکر نہیں کرن دیندے رب دی یاد نہیں کرن پے دیندے اس واسطے میں اپنا وطن چھڈ کے جا رہا ہاں. خدا دے بندے صوفی اینوں ہی آکھدے نے جڑا اپنے مولا دی رضا دی خاطر اپنے دین دی خاطر اپنا وطن سار دے وے اپنا وطن سار دے ہر شے پھونک دے وے ایک مولا کریم دے پیچھے جناب رل جاوے جدو یہ رل جاندا ہی اودو ہی مولا سونا دا مل پا چھڈدا ہے. حضرت صدیق اکبر نو ابن دغنہ واپس لے آندا کہن لگا یار تے بڑی پیڑی گل ہے کوئی ہے گل کرن والی ایڈا چنگا بندہ تے تو مکہ چھڈ کے تر جائے اپنا وطن چل میں تیرے نال تے جا کے میں تیری طرفوں پناہ دینا وا پناہ لینا وا انہاں کول. ابن دغنہ لے کے حضرت صدیق اکبر نو آ گیا مکے دے مشرکاں نو اکٹھا کیتا کہن لگا یارو گل سنو ایدی پناہ میں تانوں دینا وا میری طرفوں اینوں پناہ دے دیو میں سفارش کرنا وا اینوں کچھ نہ آکھیا جے انہاں شرطاں رکھیاں کہن لگے ساڈی ایک شرط ہے. انہاں آکھیا کی حضرت صدیق بن اکبر نے پوچھیا کیڑی شرط ہے کہن لگے اپنے گھر دے اندر ضرور ذکر کرے مگر آہستہ آہستہ کرے کیونکہ جدو اچھی آواز نالے قرآن پڑھدا ہے ساڈے بندے جناب خراب ہون لگ پیندے نے کیونکہ عربی دان سن عربی سمجھدے سن تے جدو قرآن دے چوٹاں دل تے وجدیاں سن انہاں دے اپنے آپ پیراں تے نہیں سی کھلو سکدے بے وس ہو کے تے جناب نبی پاک دے سلام وچ داخل ہونا شروع ہو جاندے سن تائیوں کافر کہندے سن وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن لعلكم تغلبون. کافر کہندے سن شور پایا جے کدھر قرآن کنا وچ نہ پایا جاوے یادے سن قرآن کدھر ہے ہائے ہائے ہائے کیونکہ مرد ہے عقل جڑا ہے نا دل تو فارغ ہے یہ عقل دنیا والی جدد صاحب فرماتے ہیں ایک عقل معاش ہوتی ہے ایک عقل معاد ہوتی ہے. فرمایا عقل معاش فلسفیوں کے پاس ہے عقل معاد فقیروں کے پاس عقل معاد فقیروں کے پاس ہے. عقلوں نے کل ضرور ہوتی ہے لیکن اعلی عقل ہوتی ہے اللہ دے فقیرہ کول اعلی عقل ہوتی ہے. توجہ رکھنا ذرا جنہ نفع نقصان فقیر سمجھدا ہوتا ہے کوئی بھی نہیں سمجھدا. قربان جاواں اور توجہ رکھ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو شرط رکھ دیتی ہولی پڑھنا ہی اچھی نہیں پڑھنا ساڈے بڈیاں ساڈے بندے تواڈے دین چاہ جاندے نے سانو فکر رہندی ہے ایسا پڑھنا پینا ہی. حضرت صدیق اکبر نے قبول کر لیا. قربان جاواں جدو جناب اپنے گھر دے اندر ابن دغنہ واپس چلا گیا حضرت صدیق اکبر جدو اپنے گھر دے اندر گئے کئی دن تے چند دن حضرت صدیق اکبر نے ایسا ایسا قرآن پڑھنا ادھی رات تیکر ادھی ادھی رات تیکر مگر جناب والا آپ سرکار دے دل نے گوارا نہ کیتا کہ ہو بھی یہ دین حق والے پھر حق نو لکائیے گل بن دی لئی یہ کی ہویا سچا دین ساڈا ہوئے تے ہن چہرے ٹھا کر کے تے لک لک کے پے پڑی گل کوئی نہیں. اینو آندے نے عشق آیا صدیق اکبر دے کول ادھر اکڑ آیا انہیں آکھیا صدیق چپ کر رہو گٹ پے گئی عشق کہندا ہے تے جے یار دینا دی ملے سولی جے یار دینا دی لے لئیے پیشا ہٹیے نا تج یار دے نا دا ملے میڑا میڑا ج یار دے نا دا ملے میڑا تے چوڑی پا لئیے ہٹھا ہائے ہائے ایمان سلامت یارا ہری کوئی منگدا ایمان سلامت یارا ہری کوئی منگدا پر عشق سلامت سانے اردو دا تے بڑا اوکھا جا سی اے اتوں تو لنگ گیا میں سمجھا دے کی خیال اقبال فرماؤندے نے انسانیت دے او زخم انسانیت دے او پھٹ جیڑے عقل کول نہیں سی سکدے عشق بغ ہے جی لیکن یہ دسو میں اگر اس لیے سوال کراں تواڈے اس وقت پوری روئے زمین پر امن ہے ہر بندے کی عزت جان مال دین نو چھڑ دو کیونکہ آج کا نوہ دور کا جو نوہ ہے نا نئے دور کا جو نیا باندر ہے یہ نہیں سمجھتا دین کی اہمیت کو. دین کو چھوڑ دو, میں یہ کہتا ہوں یہ بتاؤ ہر بندے دی عزت ایسے محفوظ ہے, پوری روئے زمین دی جان محفوظ ہے, مال محفوظ ہے, امن ہے ہر پاس. یہ گل میری صحیح ہے یا غلط؟ اللہ دے ولی دے آستانے تے بیٹھے جے جھوٹ بولیا تے رب پٹ مارے. صحیح بولیا جے, اے جھوٹ ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے. جڑا ہن میں تانوں سوال کیتا ہے کہ اس لے دنیا پوری سکون وچ ہے, کوئی سکون نہیں, اپنے منہ آن دے جے پے ماتا آکھو چشتی موڑ وی لاہور آیا تے فتوی علاج موڑ وی تے فتوی علاج آتے نے. میں ہن فتوی تہاڈے منہ وچوں لینا ہے؟ حضور دے صحابہ دے دور وچ امن سکون چین سی یا اودوں پہلا سی؟ اچھا ہونے کے پہلا سی. ہن ہر بندے دی جان خطرے وچ, توجہ رکھنا ذرا, گھر وچ بیٹھا محفوظ نہیں, بڈھی نال اپنے لے کے جا رہا ہوئے چھیڑ خانی تاں وی کر لیندے نے. کدی او بکل سی جدو سیدنا فاروق آدم دی حکومت سی, عورت مدینے وچوں چل دی سی, بندہ مدینے وچوں چل دا سی, ملک سنا تک جاندا سی, کسے بندے دی جرت نہیں سی ہوندی او دے میلی اکھ ویکھ لینا. اچھا ہن دنیا دا ہر سبب موجود, دنیا کائنات کے تمام وسائل بروئے کار ہیں, مگر امن کیوں نہیں ہے, حقوق کیوں نہیں ہے, فساد کیوں ہے؟ عقل والے تے تھان تھان نے مگر عشق والے, عشق والے کیڑے؟ جڑے ہر شے اپنے کملی والے دے دین تے لٹا دے, ہر شے اپنی قربان کر دے. قربان جاواں, توجہ فرماؤ, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار کعبے شریف دے نال کنڈ لا کے بیٹھے نے, چادر دی بکڑ ماری ہے. ایک صحابی حضور دے آ گئے, عرض کیتی یا رسول اللہ تسی سچے اللہ دے نبی جے, دعا فرماو ویکھ دے جے پے سانو مشرک کافر کیویں کٹ دے نے, کیویں ذلیل رکھ دے نے, کسے نو اوتھے پتھراں تے لٹایا ہے, کسے نو انگارے تے لٹایا ہویا ہے. یا رسول اللہ بڑی پریشانی ہے, تسا رب دے سچے نبی جے, دعا فرماو اللہ مہربان ہوے ساڈے تے, ساڈی کوئی مدد فرماوے. حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ گل سن لو, تہاڈے تو پہلا جڑے سن جڑے مسلمان سن انہاں وچ, انہاں نو اپنے دین دے واسطے انیاں تکلیف آندیاں سن, لوہے دیاں کنگیاں دے نال لوکی بادشاہ اس ویلے دے انہاں دے جناب ماس لا لیندے سن, انہاں دے پٹھے تے ہڈیاں باہر نکل آندیاں سن, جیوں دیاں دیاں سر نہیں سن وٹ دے, مار دے نہیں سن, لوہے دیاں ٹنگیاں نال انہاں دا ماس چھل لیں دے سن, مگر وہ اپنے دین تو نہیں سن لٹ دے. اے میرے صحابہ تواڈے تے وی امتحان ضرور ہون گے, تساں صبر کرو گے پھر مولا دی امداد ضرور آوے گی, پھر مولا دی مدد تواڈے تے ضرور آوے گی. فرمایا تساں جلد بازی تو کم نہ لو, ایک وقت آنا ہے ویکھ لینا, تانوں ایتھوں جناب مدینے تو چلو گے ہزار مور سنا تے انہاں علاقیاں دے اندر سینکڑے ہزار میلاں دے سفر جو کرو گے, کسے بندے نوں رب تو سوا کسے دوجی شہ دا ڈر ہونا ہی نہیں, تساں صبر کرو. قربان جاواں اللہ دے بندیاں, او نبی پاک سرکار دے یاراں نے نہ بہت جناب توپاں رکھیاں, نہ جناب والا اصلے تے ہتھیار انہاں دے کول, چند گنتی دے اصلے دے ہتھیار رکھے, جنگے بدر دے اندر جدوں آئے نے کنیاں تلواراں سن ویکھ لے. ہجی عقل والیاں دے کول سارا کچھ ہوندا سی, عشق والیاں دے کول اک عشق دا ہتھیار ہوندا سی, کیونکہ میرے نبی پاک سرکار دا دین خود اک ایسی طاقت ہے جڑا بندہ اس تے عمل کر پیندا ہے, مولا کریم اودی مدد واسطے فرشتے اتار چھڑدا ہے. چاہے دسو ایک فرشتہ آ جائے تے یورپ اندے سامنے کھلو سکتا ہے؟ بولو نا, تسی کھلو سکتے جی؟ ایک تے اگے تے نہیں کھلو سکتے, تے جتھے 5000 آیا کھڑا ہوگا. مسلمان سارا راز اصل پیا ہے کہ مسلمان تے امتحان اس گل تا ہوندا ہے کہ تو صرف جو ساڈے احکام نے اسلام این دے تے چل کے وکھا دنیا سارے اسباب کٹھے کر لوے میں تینو غالب کر دیاں گا کیونکہ حضور نے فرمایا الاسلام و یعلو ولا یعلا فرمایا اسلام غالب رہندا ہے مغلوب بولو تے صحیح نا اسلام غالب ہوندا ہے مغلوب تے جے اسلام دا دامن دتا چھڈ تے دامن پھڑیا کافراں دا صوفیاں دا میں گل کرن لگا ذرا توجہ نال رکھنا اے صوفیاء کرام نے داتا گنج بخش بابا فرید سرکار میاں صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ بابا کندھاری رحمت اللہ علیہ میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ اصلا لوگ انہاں لوکاں دیاں کرامتاں بیان کر ذکر کر کے تواڈے دل نو ٹھنڈا کرنے آ مجمع اکٹھے کرنے آ ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا یار مینو سمجھ نہیں لگدی کہ انہاں لوکاں دے ذکر تے سانو چنگے لگدے نے لیکن انہاں لوکاں دے عمل تو سانو انج نفرت ہوندی ہے جویں کاں گلیل تو جاندا ہے جے گل کریے انہاں فقیراں دے پیچھے چلن دی تے پھر آندے نے او جی مولوی جی تانوں کی پتہ ترقی کی ہوندی یہ بیچارے نیرے سیدھے سادے جے لوگ انہاں نوں کی پتہ دنیا کتھے بس یہ ہوئی گل کرن والا جس قوم نے برباد ہونا ہوے نا خدا دی قسم کر کے انا انہاں دے ذہناں وچ شیطان یہ سوچ پا چھڑدا ہے کہ ہمیشہ دنیا دا طالب رہو تے آ فقیر اللہ دے ولی جڑے نے یہ بیچارے گرے لوگ نے انہاں تو دور ہی رہو جنو برباد کرے نا اون دے نیزین چیئے خیالات پا چھڑ دائی اور جیدہ بیڑا رب سوڑے تار نہ ہوئے وہ ہمیشہ کائنات دے اندر اینا لوکن اچھا بھی سمجھ دے اور اینا دی پار بھی نو اپنے واسطے نجات دا ذریعہ بھی سمجھ دا گل سمجھ آئی کنی توجہ رکھنا دا رہو ایس وقت میں گل کرن لگا ہوں ایس وقت ترقی دا دور ہے ہر بندے دی زبان تے ترقی کرو تی اکبر الابادی ایک گل لکھی ہے کہ سر سید نو آکے میں آکھیا میں آکھیا کوئی شرم کر کوئی مسلمانی بیچی ہونا ہے ٹکے ٹکے دو تے کوئی حیاء کر کچھ تے اپنا ضمیر غیرت جگا تو آکے میں نو کہن لگا تو ایک بارا لندن دا چکر مارا ہوئے نا دو تو کھاں میں بسکٹ تے پھر تے نو مدرسانگا تو دین دا نام کے میں لینا ہے ایک کہو ساڑی دیری بسکٹا دو تے ایمان ویچن آلی توجہ رکھنا لڑاو کیونکہ ایسا عقل والے اسلے عقل وی او جڑی شیطانی ہے اپنے گھاٹے نقصان نو نفع فائدے نو نہیں سمجھدی آ میرے کملی والے لا یار ہے جدا نام حضرت عبداللہ بن حذافہ ہے ویکھ عشق والے جڑے سن جڑے سمجھدے سن حقیقت نو حقیقت نو ویکھن والے سن نفع نقصان سمجھدے سن ملک کے روم نال جنگ ہو رہی ہے حضرت عبداللہ بن حذافہ قید ہو گئے حضور دے نال دوسرے یار وی نے وہ بھی قید ہو گئے توجہ رکھ بادشاہ عیسائی سی کہنے لگا ہے اپنا دین چھڑ دیو کی کریں گا کہنے لگا بادشاہ یہ شرکت دے دیاں گا ادھی بادشاہی میری تو آڈے حوالے ہو جائے ایمان نال دس جی اسادہ ترقی آفتہ ٹولا ہوتے ہوتا تے کی آکھنا سی نا بولو نا اینے نا اب بولو نہیں بولو اینا دوتے زبان ماشاءاللہ کیا کہنا چاہتے ہیں فرمائیے فرمائیے جلدی کریں یہ عقل والا ہی بے ایمان تو ایمان تے عشق والا ہی حضور دا صحابی جواب دیندا خدا دی قسم کافر دے پیرا ایتھوں زمین نکل گئی بھی مسلمان ہے کمال ہے بھئی یہ تے مسلمان تے یہ ہے کہ حضور دا صحابی فرماوندا ہے چلیا تیری بادشاہی ایک پاسے سارے عرب دے بادشاہی ایک پاسے یہ سارا علاقہ کٹھا کر کے میرے سپرد کر دے تے میں نو آکھیں اپنے دین تو ایک سکنٹ واسطے ہٹ جا پھر واپس ہو جامی میں اپنے دین تو ایک سکنٹ بھی ہٹنا گوارا نہیں کراں گا ایک سکنٹ میں نو قسم وعدہ اللہ شریک دی آج تے ایسا تیاں دا سودا کیتی کھڑیا ماں اس واسطے تنخواہ چوکھی لبے گی دین پیسہ چوکھا آوے گا کوٹھی موٹی بنے گی ساڈی ہزاراں سا ایمان ہزاراں تھاواں تے میں ویچ چھڈنے کیوں محض دس ہزار پانچ ہزار چار ہزار دی تنخواہ دے پیچھے میں صدقے جاواں انہاں مسلماناں تو کہ جڑا بیان دایا کہ ساری روح زمین سپرد کر دے اپنے دین ایمان تو ایک سیکنڈ بھی ہٹاں گا. بادشاہ کہنے لگا ہوں لالچ تو بعد آ گیا, خوف تو بعد لالچ تے آ گیا, کہن لگا لالچ تو بعد خوف تے آ گیا, کہن لگا جی ہٹتا نہیں ہے تو جانو مار دیا گا. آندا سولی تے چڑھاؤ اینو. حضور دے یار نو سولی تے چڑھان واسطے لجایا جاندا ہے, بیدر ویخ او مسلمانا تینو پتا لگے مسلمان کتے ہے. اساں تے خدا دی قسم کر کے آنا مسلمانی تے دور دی گل ہے, جڑا ٹکر اساں روزانہ ڈھائی سیر کھا جانے ہاں نا, یہ ٹکر بھی اساں حلال نہیں کردے. باقی دیاں نعمتاں کتے رہ گئی؟ حضور دے صاحب بھی سن چڑیا باواں بجیاں نے تے بادشاہ دا ویندے باواں تے رکھ کے تیر مارو تے ادھرو گوڈیاں تو تھلے تھلے تیر مارو ایندے. حضور دے یار نو تیر پہ وجدے نے, بادشاہ کہندا ہے اپنے دین تو ہٹ جا. فرماندے نے بیلیا جان جا سکدی ہے مگر دین تو نہیں ہٹنا, سبحان اللہ. اے ہٹن والی شے نہیں, اے چھڈن والی شے. قربان جاواں توجہ فرماؤ, حضور دا صحابی جدوں دین نہیں چھڈیا, بادشاہ کہن لگا اینو چھڈ کے میرے لے آؤ, چھڈ کے پھر بادشاہ دے کول لے گئے. بادشاہ کہن لگا انہاں واسطے کڑھا گرم کرو, تیل دے کڑھاواں دے اندر انہاں نوں پایا جائے گا. ایک یار نوں وچ پا دتا. جدو حضرت عبداللہ بن حذافہ دی واری آئی, دروغا لے کے جا رہا ہے, باؤں پھڑ گئے, حضرت رو پے, اکھاں وچوں نیر آ گئے نے. دروغا کہندا ہے روندا ہے پیا, بادشاہ دا لگدا ہے گھبرا گیا, اوراں لیا ہن چھڈو اے دین اپنا. بادشاہ دے کول واپس لے گیا. بادشاہ کہندا ہے گھبرا جو گیا تے پھر جاؤ, جان بھی بچ جائے گی, بڑا کچھ مل جائے گا. ہن توجہ رکھنا میرے نبی دے یار تو صدقے, عشق والے تو صدقے. اقبال فرماؤں دلے اقلو دلو نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق, اقلو دلو نگاہ کا. ارے مرشد اولی ہے عشق, نہ ہو تو شرو دی بت کدا ہے تصورات. اقبال آندا عشق نہ ہوے نا تے دین ایویں لگدا جے میں تصورات دا تے ایک بت خانہ ہے بس. تے عشق ہوے نا تے عشق مڑ ہر شے نو نگاہ نو وی رستے پا چھڑدا ہے, دل نو وی رستے, عقل نو وی رستے, سارے راہ سیدھے کر دیندا ہے جدوں عشق دی دولت آ جائے. حضور در صاحبی فرماؤندا ہے یار میں گھبرایا نہیں, تینو غلط فہمی لگ گئی ہے, میں رویا اس واسطے ماں جدو اے مینو لے کے جا رہا سی کڑھا والے پاسے, میرے دل دے اندر خواہش تمنا اٹھیے کاش کہ یا مولا جننے میرے پنڈے تے وال نے اینیاں میریاں جاناں ہوندیاں, ہر جان وارو واری کڑھا وچ جاندی مینو زندگی دا لطف آ جاندا. سکون بہ گھر ایڈا وا مولوی تو وقت نو فڑیا بچارا کہ نہ کوئی ایمان نال دسو میں جنو اج وٹا بھی واجا نا دین واسطے تو سارے آدھے ہے چوڑا آدمی چنگا بھلا بیٹھا دی وٹے کھان دیا دین واسطے ویکو تو سہی ہو. میرے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فرما ہوں سن مرشد پاک ساڈے فرما سن بہلی آ جڑے مولوی آ کے صحابہ کرام دا ذکر کر کر کے ٹکر کھاندے نے, فرمایا جے صحابہ آ جان اج تے ایو مولوی وٹے مارن گے تے آکھن گے سب تو وڈے پاگل نے او یار جڑا دین تے چار آنے چار ایک چار آنے جڑا چل پوے نا اونوں پاگل آندے تے جڑے 16 نے چلے نے. میں مثال دینا حضرت سلمان فارسی اپنا مکان نہیں پایا, کتھے رہندے ہوندے سن؟ آ درخت نہیں, درخت دی چھاں تھلے سو رہنا یا کندھا دی چھاں تھلے؟ نقش بندی سلسلہ جنہ تو چلیا پیا ہے یہ رہتے ہوں سر کسے آخیا حضور مکان پا دینا وا فرمایا مسافر دا کی کام ہے دریا دی پل تے بھی کدی مکان پائی دے تے جڑا کوٹھی چ نکلیا کھڑا ہے نا ہوں میں یہ ویکھا یا سلمان فارسی نو ویکھا ہوئے بول تے صحیح نا یہ وہ سلمان ہے جی دے کول پوچھیا گیا اے سلمان دس تیرے باپ دا نام کی ہے فرمایا میرے باپ دا نام اسلام ہے پوچھا تیری ماں دا نام کی ہے فرمایا اسلام ہے پوچھا چاچے دا نام کی ہے فرمایا اسلام ہے کہن لگا یار عجیب گل ہے تیرے سارے ٹبر دا نام ایک کوئی ہے فرمایا جدو دا نبی پاک دے اسلام وچ مر گیا سارے رشتے ٹوٹ گئے نے ایک رشتہ نبی پاک دے دین والا پھڑ لیا ہے کلندر اقبال فرماؤں ہے فارغ بابو امو امام شاہ ہم چو سلمان زیادہ ہے اسلام شاہ اقبال فرماؤں مسلمان ماں پیو چاچا تو فارغ ہو جا اسلام حضرت سلمان وانگو اسلام دا پتر بن جا کی مطلب اتے فرما برداری کر ماں پیو دی جتے دین دے مطابق ہوگی جی نہیں تے آخو مڑ تے حق رب دا ہی چوکھا ہے کیونکہ تسا جمیا ہے تے انہیں بنایا ہے رب کی کیتا ہے ماں پیو بنایا بولو تے صحیح نا جی وہ نہ بنا تے کتوں جم دے توجہ رکھ جناب حضور دے صحابی فرماؤں دے نے عبداللہ بن اضافہ فرماؤں دے نے کاش کہ میرے پنڈے تے جننے وال نے اینیاں میریا جانا ہوندیاں ہر جان مولا کریم دے واسطے کڑھا وچ جاندی مڑ مینو سواد آنا سی بادشاہ کہن لگا معافی بئی تانوں بئی جڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم منن والے جے نا تانوں اپنے دین تو ہٹاونا بھی کسے دا کام نہیں ماں بھائی من گیا بلے بلے ڈے پکے بندے حیران رہ گیا سارا دربار وہ پاگل ہو گیا بھائی یہ کی بندے نے یہ سن عشق والے یہ لوگ آدھے نی جڑے لوکاں دے جھگے آباد کرتے ہیں جنا اپنا جگا وسانا ہوئے اپنی کوٹھی بنانی ہوئے وہ لوگ خدا دی مخلوق دے جھگے ساڑ دائی تے جنہیں اپنا ساڑیا ہوئے نا وہی لوکاں دے سوار دائی قسم خدا دی کر کے آنا یہ صوفی کیوں انہاں دے دلان دی بادشاہی ہوندی ہے اس واسطے کہ اپنا جھگا بنان دے چکر چ نہیں پے ہوندے یہ ہمیشہ خدا دی مخلوق دی بہتری خیر سوچتے رہندے نے اج بھی عقل والے بڑے نے جننے بھی ادارے اس لیے عقل تے زور ہے عقل کیڑی شیطانی کیڑی شیطانی واڈ ڈاکٹر اس لیے پڑھتا ہوں میں اسکول میں دن رات شاید کے اتر جائے تیری جیب میں میرا ہاتھ گل سمجھ آئی کہ نہیں تیری جیب ہاتھ پاؤن والے بیلی نے نا یہاں سے اپنا ہی سوچنا ہے تے برباد خدا دی مخلوق نو کرنا ہے خدا انہاں نو کرے برباد تے جنہاں نو ہدایت دینی سو اللہ انہاں نو ہدایت دے دے آخو جا آمین تو بیلی آ دعا کر اللہ وحدہ لا شریک مولا اینا صوفیاں دے صدقے اس کائنات نو پھر امن و سکون عطا فرما دے فرق صرف اینا اقبال ایک گل کر گیا اقبال فرماؤں دے اب تیرا دور بھی آنے کو اب تیرا دور بھی آنے کو ہے اے فقیر غیور ابھی تیرا دور بھی آنے کو ہے اے فقر غیور کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے زرو سیم کھا گئی روح فرنگی کو یہ عقل والا ہے نا جڑا اپنی تھی دی اپنی بہن دی فوٹو لاؤندا ہے پھر لاہور داتا دربار دے چوک جلا چھڑدا ہے تاکہ ہر آن کیوں جی یہ آ کے مشہوری ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے ایویں ویکھدے ہو کہ نہیں چنگا کام نہیں یار بڑا اچھا کام ہے تاکہ ہر آن والا جیڑا ہے وہ اکھا بھی گرم کرے اپنیا دل بھی گرم کرے وہ دی تمنا بھی ہوئے جتھے بیٹھی ہوئے اتھے ایک بار اپنا تے ضرور نہ بڑھ کی خیال ہے ایک پاسے وہ عشق والے نے جو حضرت مولا علی سرکار تیا صوفیا فقرا جڑے غیرت دا منبع ہوندے نے انہاں دا اے ہوندی ہے کوشش کہ ساڈی تھی بہن تک کسے دا ہاتھ تے دور دی گل ہے اکھ وی نہ پہنچے کی خیال ہے اوے مسلماناں ادھروں اسباب وسائل زمانے دے اندر فتنیاں دے بھرمار کر دینی ہر پاسے جناب بندیاں نوں خواہشات جذبات نوں ابھارنا تے اگ لاونی تے پھر جدوں فساد پوے بدکاریاں ہون لڑائیاں ہون تے پھر چک کے انہاں نوں سزاواں دینیاں اے عقل والیاں دا کم اے عشق والیاں دا کم اے وہ آندے نے نظام ہی ایسا بناو نہ لڑائیاں پین تے نہ نوبتا ایتھوں تک آن ہر بندہ اپنے گھر وچ عزت ایمان جان نال محفوظ بیٹھا پھر سکھا گئی اس دنیا نو یاد رکھنا جیڑا بندہ اے سوچے اور سمجھے نظریہ رکھدا ہوگا کہ ہمیں یورپ سے شعور ملے گا خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ایسا شخص ایمان سے فارغ ہوگا میں ایک بات کرتا ہوں کافروں کو اللہ تعالیٰ جان قرآن مجید میں جانوروں سے بدتر فرماتا کی فرماندا ہے جانوراں تو جاؤ کافراں نو اگر اللہ تعالی پورے قرآن حکیم دے اندر انسان آکھیا ہوئے نا انسان آکھے تے میری زبان کتر لے اللہ دا اولائک ہم شر البریہ میری ساری مخلوق تو بدتر نے ان شر الدواب عند اللہ میرے جنے دھرتی دے چلن والے نے انہاں سارے تو بدتر اے ہوئی کافر نے تے یار عجیب گل ہے جڑے جانوراں تو بدتر نے اونا شعور دینا ہے کہ بے شعوری ہاں نہیں نہیں شعور دینا شعور دینا اونا شعور لبو بیلیو ہاں جی وہ شعور ایک وہ ملدا جے جڑا بندے نو بندے دا پتر نہیں جے رہن دیندا ایک آ شعور ہے جڑا فقیراں دے بوہاں تو ملدا ہے جڑا بندے نو چک کے اوتھے پہنچا دیندا ہے فرشتے وی رشک کردے نے کہ ہو جا انسان سبحان اللہ دعا کرو خداوند قدوس حضور دے صدقے ساڈے مسلماناں نے غیرت اور ضمیر بیدار فرمائے سانو عقل و شعور صوفیاء والا عطا فرمائے سانو اپنے نا پاکاں لوکاں دے پیچھے چلن دی توفیق عطا فرمائے شیطان اور بدترین مخلوق جو بن رہے ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نجات عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ذہن مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں دیکھاؤ پل کی ادب کا آلہ مقام آیا ذہن مقدر سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کی ادب کا آلہ مقام آیا ذہن مقدر ہے رہ تڑپتے سے چھو